بد دعا کی اور علیہا سنینا کا سنی یوسف، کہ اللہ ان پر ایسے سال ڈال دے قید کے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑے تھے، اور سات سال قید کی. یوسف علیہ السلام کا ذکر جیسا کہ سورہ یوسف میں آتا ہے، سات سال بڑی بے پناہ قید سالی واقع ہو جی. اس قسم کے ان پر بھی ڈال دے تاکہ ان کو تنبیہ ہو کہ وہ قحط پڑا. اور اسی دوران میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یمامہ کا سردار وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور مشرکین کو پتہ چلا وہ چڑ گئے، اس کی توہین کرنے لگے. اس نے یہ کہہ دیا تھا مکے کے اندر کہ اچھا تم ایسی باتیں کرتے ہو تو میں اپنے ملک سے تمہارے اس شہر میں اناج نہیں آنے دوں گا. گندم اکثر یمامہ سے آتی تھی، وہ منڈی تھی اناج کی یمن سے، عرب میں تو اناج پیدا نہیں ہوتا، تو ادھر سے اس نے بھی بند کر دیا اناج، اور ادھر قحط پڑ گیا. ایسا شدید قحط پڑا کہ مشرکین نے، مکے کے قریش نے اور دوسرے لوگوں نے مردار کھائے. پرانی چمڑے اگر کوئی ذرا سا ملتا تھا پشم، اس کو بھی کھاتے تھے، اور پھر فضا میں نظر اوپر اٹھاتے تھے تو دھواں دھواں ہی نظر آتا تھا. یہ وہ قحط کا دھواں تھا، تاریکی نظر آتی تھی. اور اس دوران میں تفسیری روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بعض مشرکین مکہ نے چل کر مدینے میں حضور سے درخواست کی کہ آپ کی قوم تو ہلاک ہو رہی ہے، آپ دعا کریں کہ یہ پریشانی دور ہو. تو بہرحال اللہ تعالی نے پھر وہ قحط کا سما دور کر دیا، پھر کچھ خوشحالی حاصل ہوئی، لوگوں کو اناج ملنے لگا، خوراک ملنے لگی، اور وہ دھواں جو نظر آتا تھا وہ دور ہوا. یہ خشک سالی کا دھواں تھا اور قحط کا دھواں تھا، وہی مراد ہے. تو جب یہ دور ہوا تو مشرک کافر پہلے سے بڑھ کر کفر شرک کے اندر اور زیادہ آگے نکل گئے. اسی بات کا ذکر ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ پھر جس دن ہم بڑی گرفت میں لیں گے پھر کوئی چھوٹنے کا موقع نہیں ہوگا. چنانچہ یہ بڑی گرفت واقعہ ہوئی مشرکین مکہ پر، اور یہ بڑی گرفت سے مراد اس مقام میں بدر کی لڑائی ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ یہ چند نشانی ایسی ہیں، یہ پہلے واقعہ ہو چکی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے، یہ دھواں، دھویں والی نشانی بھی، یہ قحط کا دھواں تھا جو مشرکین مکہ نے، عرب والے لوگوں نے گزارا اور تکلیف اٹھائی. اور نظام، یہ جو نظام کا ذکر آتا ہے قرآن میں، نظام کا معنی مٹھ بھیڑ، یہ مشرکین کا اور مومنوں کا آپس میں ٹکراؤ جو بدر کے مقام میں ہوا تھا، جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے ٹکراؤ ہوگا اور اس طریقے سے کافر مغلوب ہوں گے. اور یہ بڑی گرفت بدر کے اندر کافروں کو شکست دینا اور ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمانا، یہ. اور روم کی نشانی غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سالوں کے بعد غالب آ جائیں گے وہ، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے نزول قرآن کے زمانے میں. اور پھر یہ شق قمر والی بات، یہ پانچوں باتیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے یہ پوری ہو چکی. اس دخان سے مراد وہ قحط کا دھواں، وہ چھا جائے گا اور یہ عذاب علیم ہوگا لوگوں کے لیے. اور لوگ یہ کہیں گے رب نکشف عنا العذاب، اے خدا ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے، دور کر دے، ہم یقیناً ایمان لانے والے. عذاب کو دیکھ کر کافر لوگ ہمیشہ ہی ایسا کرتے تھے. فرعونیوں کا ذکر بھی آپ پڑھتے ہیں قرآن میں بار بار، جب کوئی آفت آتی تھی درخواستیں کرتے تھے، دعا کریں یہ دور ہو جائے، ہم یقیناً مان لیں گے آپ. لیکن جب خدا تعالیٰ اس تکلیف کو دور کرتا تھا وہ اسی طریقے سے کفر کرتے تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی بڑھ کر کفر شرک کا ارتکاب کرتے تھے. تو اس موقع پر بھی ان لوگوں نے یہی کہا، ارشاد ہوتا ہے انا لہم ذکرا، کہاں ہوگی ان کے لیے یاد دہانی اور سمجھنا اور نصیحت پکڑنا، حالانکہ ان کے پاس آ چکا ہے ایک کھول کر بیان کرنے والا رسول. جب یہ گرفت آئے گی اس وقت کہاں ہوگا ان کے لیے؟ جیسا کہ عام انسانیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انا لہم الذکرہ, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اس دن تو کہے گا قیامت کے دن, لیکن وہاں نصیحت اور یاد جانے کی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ادھر ہر انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان تمنا کرتا ہے کچھ مولد مل جائے, نیکی کر لوں, کچھ صدقہ خیرات کر لوں, بھلائی کما لوں. وہاں بھی فرمایا نہیں, اب موقع نہیں ملتا, اب بات ختم ہو چکی ہے. اور قیامت کے دن بھی جو تمنا کریں گے, ادھر عذاب الہی جب آتا ہے اس وقت بھی خواہش کرتے ہیں انسان کہ مولد مل جائے تو ہم اچھے ہو جائیں, مومن ہو جائیں, یقین لائیں, نیکی کما لیں. لیکن فرمایا کہاں ان کو ان کے لیے ہوگا یہ نصیحت پکڑنا, حالانکہ پہلے اللہ کا رسول ہر بات کو واضح طریقے پر بیان کرنے والا آ چکا ہے, ہر محفل میں اور ہر مقام میں ان کو سمجھایا, انہوں نے نہ مانا. اب صرف ایک پردہ ہے عذاب کا کھولنے سے اب یقین کرتے ہیں, اب کہاں موقع ملے گا. یہ اللہ کا رسول جو تھا یہ عظیم نشانی تھی, اور اس کا کھول کر بیان کرنا اور واضح کرنا ہر ایک بات کو, اس پر تو یقین نہیں کیا. اب عذاب جب سامنے نظر آیا, اب کہاں ہے موقع ان کے لیے. فرمایا رسول آیا کھول کر بیان کرنے والا, تو روگردانی کی انہوں نے اور ایسا کہنے لگے کہ معلم مجنون, یہ جو دیوانہ ہے اور سکھلایا ہوا, الیاذ باللہ. طائف کے اندر جو وہ عداس رومی غلام رہتا تھا تو وہ تعلیم یافتہ تھا, اس کی طرف منسوب کرتے تھے, یہ اس سے کچھ سیکھ کر کے آ گیا. یا اور کچھ غلام رہتے تھے جو اجمی تھے اور ان کی طرف منسوب کرتے تھے, وہ بیچارے خود ایمان کی خاطر حضور کے پاس آتے تھے اور یہ مشرق لوگ ان کی طرف منسوب کرتے تھے. ان سے کچھ سیکھ لیتا ہے اور کلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور وہی نازل ہوئی. تو کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے, باولا ہے, ایسی باتیں کرتا ہے جو بالکل ہمارے معاشرے کے بالکل خلاف ہیں. قیامت کا کہتا ہے آئے گی, وہ سیدھا ہڈی ہوگی, گل سڑ گئے, مٹی میں مل گئے, کہاں سے قیامت, وہ کیسے عذاب ہوگا اور کیسے سزا ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جعل الالہتا الہم واحدا, سب کو کہتا ہے چھوڑ کر ایک ہی خدا کو مان. یہ ہمارے بڑے بڑے ٹھاکر اور بڑے بڑے جو معبود جو ہماری مشکل کشائیاں کرتے ہیں اور ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد ان کی نظر و نیاز کرتے چلے آئے, چڑھاوے ان پر چڑھاتے چلے آئے, یہ سب ہم چھوڑ دیں. کہتے سب کو چھوڑ کر ایک کوئی مانو. بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, دیوانہ ہے, الیاذ باللہ یہ لقب دیا. اور معلم ان سکھلایا ہوا, ہاں غلاموں سے سیکھ کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا کلام ہے. یہ کافر لوگوں کا یہ شیوا ہے. جدید دور کے جو ملحد لوگ تھے انہوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی. اور جرمنی کا نورڈک تھا, بڑا بے ایمان مستشرق تھا, تو اس نے حضور کی وحی کے بارے میں یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہی نازل ہوئی, حالانکہ ان پر مرگی کے دورے پڑتے تھے اور مرگی کے دورے کے درمیان جو وہ بڑبڑاتے تھے الیاذ باللہ, تو اس کو کہتے تھے یہ خدا کا کلام. یہ جرمن کے ایک عیسائی مستشرق کا بیان. تو اس قسم کی باتیں وہ مشرق بھی کرتے تھے. سکھلایا ہوا یہ عجمی غلاموں سے سیکھ کر کے آیا اور ہے دیوانہ, باتیں ایسی کرتا ہے جس کو ہمارا معاشرہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں. ارشاد ہوتا ہے انا کاشف العذاب قلیلا, ہم کھولنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی مدت تک. یہ قحط دور کر دیں گے, یہ دھواں ہٹا دیں گے, پھر خوشحالی کا دور ہم لے آئیں گے تھوڑی مدت تک. لیکن انکم عائدون, بے شک تم پھر پلٹ کر وہی کفر اور شرک کی بات کرو. آج تو تنگی اور قحط کے اندر مانتے ہو, کہتے ہو کہ یہ دور ہو جائے ہم مان لیں گے, ایمان لے آئیں گے, یقین کر لیں گے, تسلیم کر لیں گے, لیکن جب ہم اس کو ہٹائیں گے تو تم پھر پلٹ کر وہی بات کرو, وہی کفر وہی شرک. جیسا کہ عام انسانوں کی ناشکر گزاری کا اللہ نے حال بیان کیا کہ باہری سفر میں جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہاں گڑ گڑاتے ہیں، زاری کرتے ہیں، جب خدا مصیبت سے باہر نکالتا ہے اذا ہم یشرکون، پھر وہی شرک، وہی نظر غیر اللہ کی، وہی قبروں کی پوجا، وہی کفر، وہی شرک، وہی رسومات ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ ہم عذاب کو کھول دیں گے تھوڑی دیر، تھوڑی مدت تک، لیکن تم پلٹ کر وہی باتیں کرو گے، اور پھر کیسا ہوگا، جس دن ہم گرفت کریں گے، بڑی گرفت، بطش کمانے پکڑ اور گرفت، جس دن ہم بڑی پکڑ میں پکڑیں گے، تو بڑی پکڑ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق بدر کی لڑائی مراد ہے، یہ اللہ کی بڑی گرفت تھی جس کے اندر مشرکین پکڑے گئے، آئے تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ تھے، بڑا لشکر لے کر، بڑے باجے گاجے کے ساتھ اور بڑے گانوں کے ساتھ اور ڈانس کے ساتھ آئے تھے، محفلیں جمتی تھی اور بڑا روب راب تھا، لیکن جس وقت ٹکر ہوئی، مقابلہ ہوا، تو بڑے بڑے ان کے سردار جو تھے 70 آئمہ کفر، وہ سب موت کی گھاٹ اترے، بڑی ضد، اور 70 قیدی بنے اور باقی بھاگ گئے، اور شکست عظیم ہوئی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں یاد رہے گی، جس کا وام و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا تھا کہ 313 یا 319 آدمیوں کے ہاتھ میں اتنی بڑی بڑے لشکر کو شکست ہوگی اور ایسے ذلیل ہوں گے۔ تو وہ بڑی گرفت تھی، اس گرفت کے اندر آئے پھر اور ذلیل ہو گئے۔ فرمایا بے شک ہم انتقام لینے والے، یہ انتقام تھا، یہ مخالفت جو کی ان لوگوں نے، کسی طرح بھی امتحانوں کے بعد بھی اور کچھ تھوڑی آزمائشوں کے بعد بھی اللہ نے موقع دیا، پھر بھی نہ مانا، تو لہذا خدا کے انتقام میں آئے، یہ خدا کے انتقام والی بات کا ذکر اس سورت میں آگے بھی بکثرت ملے گا، مثال میں بھی ایسی باتیں آئیں گی کہ جب اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور انسان پھر نافرمانی کرتے ہیں اور پھر اکڑ دکھاتے ہیں تو اللہ انتقام لیتا ہے۔ عرب کے مشرق قریش یہ خدا کے انتقام میں آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور یہ اس کی بڑی گرفت کا نمونہ پہلا یہ بدر کا مقام تھا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ فَرَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو، اور آیا ان کے پاس ایک عزت والا رسول، اور اس نے کہا کہ حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندوں کو، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، اور یہ کہ تم نہ تکبر کرو اللہ کے سامنے، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی سند، اور بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے پروردگار کے ساتھ اور تمہارے پروردگار کے ساتھ اس بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کر دو، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر فاتزلون پس تم الگ ہو جاؤ مجھ سے۔ پس دعا کی اس نے اپنے پروردگار سے کہ بے شک یہ لوگ گناہگار ہیں، ارشاد ہوا کہ پھر لے کر نکل جا میرے بندوں کو رات کے وقت، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور چھوڑ دے دریا کو تھما ہوا، بے شک یہ ایک لشکر ہے جن کو غرق کیا جائے گا، بہت کچھ چھوڑا انہوں نے پیچھے، باغات، چشمے، کھیتیاں اور عزت کے مقامات، اور وہ نعمت جس کے اندر وہ آسودہ حال تھے اسی طرح ہوا، اور وارث بنایا ہم نے ان چیزوں کا دوسری قوم کو، پس نہیں رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہیں تھے وہ مہلت دیے ہوئے میں سے. پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے زمانے کی جو مشرک تھے، بالخصوص مشرکین مکہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ، ان کو انذار کیا، اور پہلے توحید کی بات ذکر فرمائی، اور پھر ان لوگوں کی نافرمانی کا حال، اور خدا کی طرف سے جو گرفت ان پر ہوئی تھی، اور دھوئیں کی شکل میں قحط جو مسلط کیا گیا تھا اس کا ذکر فرمایا. لیکن اس تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے، اور اسی طریقے سے پہلے سے زیادہ کفر میں انہماک ان کا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تھوڑی مدت کے لیے اس تکلیف کو ہٹائیں گے، لیکن پھر ہم بڑی گرفت میں لے لیں گے. وہ بڑی گرفت تھی، اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام میں ان تمام سرکش کافروں کو جو بڑے بڑے تھے، بعض کو ہلاک کر دیا، اور بعض کو قیدی بنا کر ذلیل کیا، اور باقی شکست کھا گئے، اور ہمیشہ کے لیے یہ ان کے لیے یہ ذلت کا باعث یہ ثابت ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت اور عذاب میں گرفتار کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں پہلے لوگوں کا حال بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک تو تسلی کا مضمون ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے، اور دوسری بات انذار والی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے اور سزا کا مستحق قرار دیا ہے اگر یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، اور خدا کی وحدانیت کو نہیں مانیں گے، اور جزائے عمل اور محاسبے کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یہ گرفت میں آئیں گے، خدا کی بڑی گرفت میں. اسی طریقے سے ہم نے آزمایا ان سے پہلے فرعون کی قوم، وَلَقَدْ فَتَّنَّا قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے ان موجودہ مشرکین مکہ، قریش مکہ، مشرکین عرب، قرآن کے نزول کے زمانے کے مشرک اور کافر لوگ، ان سے پہلے فرمایا ہم نے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا، ابتلا میں ڈالا، اور وہ اس طرح کہ جاءہم رسول کریم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس ایک عزت والا رسول آیا. یہ رسول کا بھیجنا ہی، اور شریعت کا نازل کرنا، کتاب کا نازل کرنا، حکم کا بھیجنا، یہی ابتلا ہے اور آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے اس کے ذریعے، سب سے پہلے مکلف بنا کر ابتلا میں ڈالتا ہے. ہر عقل مند انسان کو، مرد ہو یا عورت، مکلف بناتا ہے، یعنی ان کو قانون کی پابندی کا حکم دیتا ہے. اس مکلف بنانے میں اور قانون کی پابندی میں ان کی ترقی کا راز مضمر ہوتا ہے کہ اگر وہ اس قانون کی پابندی کریں گے تو ان کو ترقی نصیب ہوگی، اور وہ بلند مراتب پر فائز ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر وہ اس قانون کی پابندی نہیں اختیار کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. دنیا کا وقت تو گزر جائے گا، لیکن برزخ آخرت میں وہ ہمیشہ کے لیے ذلت ناک عذاب میں مبتلا رہیں گے. مکلف بنانے سے بھی انسانوں کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. جیسے کہ اس کا فرمان ہے نبلو بالخیر والشر فتنہ، ہم ہر طریقے پر انسان کو آزماتے ہیں، خیر اور شر دونوں کے طریقے پر ہم آزماتے ہیں، اور پھر مصائب اور تکالیف بھیج کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، طرح طرح کے حالات میں تغیر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا رہتا ہے، نبیوں کو بھیج کر آزماتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون ایمان قبول کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، کون خدا کی توحید کو مانتا ہے اور اس کے سچے دین پر یقین لاتا ہے، اور کون اچھے اعمال کی طرف جاتا ہے اور کون کفر اور شرک کی باتوں کو پکڑتا ہے اور نافرمانی اور معصیت کو اختیار کرتا ہے، یہی آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا عزت والا رسول، عزت والے رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، خاص طور پر ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی۔ پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے کہ فرعون نے ان کو مہین کے لفظ سے یاد کیا تھا، حقیر، یہ حقیر آدمی، یہ کیا ہمیں تبلیغ کرتا پھرتا ہے، یہ تکبر اور غرور کی بنا پر انہوں نے ایسا کہا تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت رسول تھے اور اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے، اور ان کے تمام حالات ایسے تھے کہ اللہ نے ان کی خاص طریقے پر تربیت فرمائی تھی اور ان کو بڑے مراتب عالیہ پر فائز فرمایا تھا، لیکن کفر اور شرک کرنے والے اور مستبد ڈکٹیٹر اور یہ جو ملوک ہیں اور یہ جو دنیا کے لوگ ہیں، اے تکبر اور غرور والے، یہ حقیر سمجھتے ہیں ان کو۔ فرعون نے بھی ایسا ہی کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے فرمایا عزت والا رسول ہے، ہر طریقے سے اس کو اللہ نے عزت بخشی، اور نبوت اور رسالت کا عطا فرمانا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو خدا کی جانب سے مخلوق میں سے کسی کو مل جائے، یہ اس سے زیادہ کوئی بلند مقام ہی نہیں ہے، کوئی عزت والی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ اللہ کا رسول جب ان کے پاس آیا، ان کی آزمائش تھی کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، اور اس نے آ کر یہ کہا ان ادعو الی عباد اللہ، پہلے تو اللہ کا فرمان پہنچایا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا اور خدا کی وحدانیت کا ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ خدا کی وحدانیت کو مان لیں، خدا کی توحید کو ایمان قبول کر لیں، اور دوسری بات حقوق العباد کی بھی ان کو سمجھائی کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اور ان سے ذلت ناک کام لیتے ہو، طرح طرح سے ان کو اذیتیں پہنچاتے ہو، ان کو میرے سپرد کر دو تاکہ میں ان کو ان کے اصلی وطن کی طرف واپس لے جاؤں۔ شام اور فلسطین جو ان کا اصلی وطن تھا، اس طرف خدا کا فرمان تھا کہ ان کو لے جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ادو الیہ، حوالے کر لو، ادا کر لو میری طرف اللہ کے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو، یہ غلامی سے آزاد کر دو، میرے حوالے کر دو، میں ان کو جہاں مناسب سمجھوں گا لے جاؤں گا، یہ انہوں نے کہا۔ یہ اللہ کے بندوں کا حق ہو گیا، اور یہ ہے کہ غلامی سے رہائی یہ انسان کا فطری حق ہے، آزادی یہ طبعی اور فطری بات ہے، غلامی غیر فطری بات ہے، یہ غلامی میں مبتلا تھے بنی اسرائیل۔ اور پھر فرمایا انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس آیا ہوں، بھیجا ہوا ہوں خدا کی جانب سے، اور امانت دار، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، بے کم و کاسٹ جو بات خدا کی جانب سے مجھ کو بتائی جاتی ہے، حکم ہوتا ہے، وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں، کسی قسم کی خیانت اور کسی قسم کا تغیر اور تبدل میرے مشن میں یہ ممکن نہیں ہے، میں تو امانت دار ہوں۔ اور میں تم سے یہ کہتا ہوں اللہ تعالی علی اللہ، خدا کے سامنے تکبر نہ کرو۔ یہ جو فرعون تکبر کی بنا پر اور سرکشی کی بنا پر جو مغرورانہ بات کرتا تھا، تو اس کا جواب دیا اللہ کے سامنے تکبر نہ کرو، دیکھو میں خدا کی جانب سے تمہارے پاس کھلی سند لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے ایسے معجزات عطا فرمائے، ایسی نشانیاں عطا فرمائی ہیں کہ جو میری صداقت کی دلیل ہیں، وہ انسان ان کے مقابلے سے عاجز ہیں، ایسی سند کے ساتھ اور ایسے معجزات اور نشانیوں کے ساتھ میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور تم خدا کے سامنے تکبر مت کرو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، جو بعد میں کہتا ہوں اس کو مان لو۔ اور پھر دوسری بات، فرعون جو دھمکی دیتا تھا، اور یہ کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا، میرے سوا تو کوئی الہ نہیں ہے، نہ ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی ہوں تمہارا بڑا معبود، میری پرستش کرو تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا، جیسا سورہ شعراء کے اندر اللہ نے فرمایا۔ فرعون نے کہا تھا میرے سوا اگر اور کسی کو الہ مانا میں تم کو جیل میں ڈالوں گا اور سخت سزا دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جو دھمکیاں دیتا تھا وہ کہ میں ہلاک کر دوں گا، مار دوں گا، یہ کروں گا، تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا انی عذت بربی، تحقیق میں نے پناہ پکڑی ہے اپنے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی، تمہارا بھی رب وہی ہے، میرا بھی رب وہی ہے، میں نے تو اس کی پناہ پکڑی ہوئی ہے اس بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کرو۔ یہ فرعون کی دھمکیوں کا جواب تھا کہ تمہارے ظلم اور تکلیف پہنچانے پر، ایذا رسانی پر میں تو خدا کی پناہ حاصل کر چکا ہوں، وہ میری حمایت کرنے والا ہے، میں تو اسی کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہ تم مجھے سنگسار کرو یا پتھروں سے مارو۔ سخت ذلت ناک سزا سنگسار کرنے کی تھی قدیم زمانے کے اندر بھی، جیسا کہ اسلام کے اندر زانی محسن کی سزا یہ سنگساری مقرر فرمائی ہے، سنت کے اندر یہ سخت عبرتناک سزا ہوتی تھی، تو وہ اس قسم کی دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں ہوں، مجھے تمہاری دھمکیوں کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں پروردگار کی پناہ حاصل کر چکا ہوں، وہ مجھے بچائے گا، اور اس کا وعدہ تھا کہ تم دونوں جاؤ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس میرا پیغام پہنچاؤ، اگر وہ تم کو کوئی اذیت پہنچانے کا ارادہ کریں گے تو وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، اللہ کا وعدہ تھا میں تمہاری حفاظت کروں گا، انی معکما، میری تائید اور مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کی۔ اور ایک دوسری بات جو تبلیغ اور پیغام خدا کو پہنچانے کے سلسلے میں ہے وہ یہ ہے وہ علم تو منو لی فاتذرون، اگر تم ایمان نہیں لاتے، میری بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو کم سے کم ایذا رسانی سے باز رہو اور چھوڑ دو مجھ کو، مجھے کام کرنے دو، جو مانے گا میں اس کو بات سمجھاؤں گا، تم تعرض نہ کرو، ایزا نہ پہنچاؤ، راستہ نہ روکو اگر تم ایمان نہیں لاتے۔ یہ تمام نبیوں نے یہ بات کہی ہے، جتنے بھی نافرمان لوگ تھے اللہ کے نبی کہتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی توحید کو مان لو اور ایمان قبول کر لو اور اپنی بہتری کا سامان پیدا کر لو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم ہی چھوڑ دو اپنے حال پر، ہم کام کرتے رہیں۔ لیکن مشرق اور کافر اور یہ ملوک اور ڈکٹیٹر لوگ یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے اور اذیت پہنچاتے تھے۔ تو آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے تنگ ہو کر یہی دعا کی، فدا ربہ، دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ اے پروردگار یہ قوم مجرم ہے، یہ کسی طرح ماننے والی نہیں ہے اور یہ اپنی بدماشیوں سے اور اپنی شرارتوں سے بالکل باز آنے والی نہیں، ہر موقع پر جانچا اور دیکھا۔ یہ بڑا عرصہ گزرا، یعنی 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا یہ سمجھاتے ہوئے اور خدا کا پیغام پہنچاتے ہوئے اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہوئے، تو لیکن کسی طرح یہ نہ مانے، یہ تو مجرم ہیں، یہ پاپی ہیں، انہوں نے نہیں ماننا کسی طرح بھی۔ تو خدا کا حکم ہو گیا کہ اچھا اب ایسا کرو۔ سورہ یونس کے اندر ہے کہ مال و دولت کے سلسلے میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس لیے مال دیا کہ یہ تیرے راستے سے تیرے بندوں کو گمراہ کرے، اس لیے تو نہیں دیا، مال و دولت تو شکر ادا کرنے کے لیے نعمت کے طور پر دیا، پروردگار پھر میری دعا یہ ہے کہ ربنا تمہیں سلام والم مٹا دے ان کے مالوں کو، ان کے سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو مٹی میں تبدیل کر دے، روڑے اور پتھر بنا دے کہ وہ ناکام ہو جائیں، اور دلوں کو اور سخت کر دے ان کی، جب تک یہ عذاب علیم کو نہ دیکھیں اس وقت تک یہ تسلیم نہ کریں، کیونکہ یہ مجرم ہیں اور مجرموں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو ارشاد ہوا کہ اچھا اب وہ وقت آ گیا تھا، یہ ہجرت کا وقت یا مجرموں کو سزا دینے کا وقت جو نبیوں کی تاریخ میں ہوتا ہے، یہ بھی موڑ ہوتا ہے کہ آخر میں وہ لوگ جب انتہائی اذیت رسانی پر پہنچ جاتے ہیں اور کسی طرح بھی برداشت نہیں کرتے اور نبیوں کو ہلاک کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور ایمان کو بالکل مٹانے کی درپے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا انتقام پھر آتا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے، انا منتقمون، ہم گرفت میں لیں گے اور انتقام لیں گے ان سے۔ مکہ کے قریش سے بھی خدا نے انتقام لیا، تو وہ انتقام والی منزل آ گئی۔ ارشاد ہوا فاصرے بے عبادی، اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکل جاؤ، رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر، پہلے ہی وہ کسی محلے کی شکل میں کسی مقام میں اکٹھے ہوئے تھے، وہ ہمیشہ سال بہ سال اپنے اجتماعات وغیرہ یا اپنے رسومات وغیرہ کے سلسلے میں اکٹھے ہوتے تھے، تو اسی موقع پر یہ حکم ہوا کہ جہاں اکٹھے ہیں مرد اور سارے، رات کے وقت ہی لے کر ان کو نکل جاؤ، تاکہ رات کے وقت فرعونی اپنے اشتغال میں ہوں گے یا ان کا اپنا کوئی موقع ایسا تھا کہ وہ اپنے اس میں بدمست تھے حال میں، تو اس موقع پر آپ ان اپنے ساتھیوں کو لے کر بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکل جائیں۔ رات کے وقت جب جائیں گے تو کچھ فاصلہ طے کر لیں گے، پیچھے سے ان کا آنا اور ایک دم پکڑنا ایسا ممکن نہیں ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فرمایا کہ رات کے وقت لے کر میرے بندوں کو نکل جائیں یہاں سے، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فرعونیوں کو جب پتہ چلے گا کہ اسرائیلی تو سارے کے سارے ہی نکل گئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں، تو وہ پیچھا کریں گے۔ چنانچہ فرعون نے لاؤ لشکر کو جمع کیا، دو تین دن اس کے اندر لگ گئے، اتنے میں بنی اسرائیل آگے کافی میلوں تک آگے نکل گئے، حتیٰ کہ آگے وہ بحر کلزم کا سلسلہ وارد ہوا۔ تو فرمایا کہ وترک البحر رہوا، یہاں تفصیل نہیں بیان کی، صرف یہ انذار کیا گیا ہے کہ دیکھو ان بڑے نافرمانوں کو اللہ نے کس طرح سزا دی تھی۔ یہ عرب کے مشرک کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ جو دریا کے اندر راستہ بنایا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ اپنی لاٹھی دریا میں مارو، دریا میں ماری، 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 670,000 اسرائیلی مرد و عورت تھے، وہ سارے کے سارے ان راستوں پر پڑ گئے، اور ارد گرد پانی جو تھا وہ رکا ہوا تھا، راستہ خشک تھا، اس کے اندر پڑ کر وہ اپنی منزل طے کرنے لگے۔ جب وہ کنارے پر پار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ یہ کیا بنے گا، دشمن اگر پیچھے سے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا وترک البحر رہوا، سمندر کو ایسے ہی تھما ہوا رہنے، یعنی فکر نہ کریں کہ یہ راستے بنے ہوئے ہیں اور اس پر وہ اسرائیلی آ جائیں گے اور پھر گرفتار کر لیں گے اور پکڑ لیں گے یا پھر سخت سزا دیں گے۔ یہ دریا کسی طریقے سے رہون، تھما ہوا اور ساکن، جیسا ساکن تھا، اور وہ راستے بیچ میں بنے ہوئے تھے، خشک راستے جن پر اسرائیلی آسانی سے گزر گئے تھے۔ فرمایا انہم جند مغرقون، یہ جو فرعونی ہیں یہ ایک لشکر ہے جن کو ڈبویا جائے گا پانی میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ پہنچے وہاں اس کنارے پر اور دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو آگے آگے فرعون تھا، اس نے اپنا گھوڑا ڈالا اور پیچھے پیچھے وہ اس کا لشکر بھی، جتنے بھی بدمعاش تھے اور اس کے حوالی موالی تھے، فوجی تھے اور آفیسر تھے اور اس کی سیکورٹی والے تھے اور اس کے سردار تھے، اقربا تھے، وہ سارے اس لشکر کے اندر شریک تھے، پورے کے پورے. پیچھے جو رہ گئے تھے مصر کے اندر وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن وہ عام لوگ رہے تھے. کوئی سرکردہ آدمی ایسا نہیں تھا جو فرعون نے ساتھ نہ لیا ہو اپنی شان و شوکت کے ادوار سے. گھوڑوں پر سوار ہیں، کوئی سواریوں پر، کوئی بیل گاڑیاں ہیں اس پر سوار ہیں، کوئی اور پیدل چل رہے ہیں اور سامان اور اسلحہ ان کے پاس ہے، اور بڑی زیب و زینت کے ساتھ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ نکلے تھے تاکہ اسرائیلیوں کو پکڑ کر ان کو سزا دیں. یہ کیسے نکل رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ لشکر ہے جس کو غرق کیا جائے گا. اب دوبارہ لاٹھی مارنے کی کوشش نہ کریں آپ کہ بھئی یہ راستے مٹ جائیں یا کچھ ہو، آپ فکر نہ کریں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے بنی اسرائیل کو تمام کے تمام کو اس بحر قلزم کے اس خشک راستوں سے پار کر دیا. صحرا سینا تھا آگے، اس کی طرف وہ ہو گئے پورے کے پورے. تو فرعون اور اس کا لشکر وہ ان راستوں پر آ گیا. جب اس کا لشکر، جس کی تعداد تفسیروں کے اندر جملہ جو اس وقت جو نکلے تھے ان کی 13 لاکھ تک بتلائی جاتی، 13 لاکھ کی تعداد تھی یہ سارے لوگ، زیادہ سے زیادہ جو تفاسیر میں ان کا ذکر ہے، کمی بیش بھی ہے ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ لاؤ لشکر اس کا، تمام اہم لوگ جتنے تھے وہ اس میں شریک تھے، جتنے نافرمان تھے اور فرعون کی ہاں میں ہاں کرنے والے تھے اور اس کی سکیموں کو چلانے والے تھے اور اس کو اپنا بڑا ماننے والے تھے، وہ سارے کے سارے اس لشکر میں شریک تھے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے ہلاک ہونے کا اور غرق ہونے کا تذکرہ اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان فرمایا. یہاں تو صرف انذار کا پہلو قریش مکہ اور مشرکین عرب کو ڈرانے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے یہ بات صرف تنبیہ اور نصیحت کے طور پر اللہ نے ذکر فرمائی ہے. ان سے پہلے یہ بڑے بڑے نافرمان تھے، ان کا کیا اثر ہوا؟ یہ کس بنا پر تکبر اور غرور کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہوا، اللہ نے فرمایا بہت کچھ چھوڑا انہوں نے پیچھے، باغات اور چشمے، اندھیرے تھی، چشمے تھے پانی کے، باغات تھے، کھیتیاں تھی اور بڑے عزت والے ٹھکانے تھے جن کے اندر وہ آرام کرتے تھے، کوٹھیاں بنی ہوئی تھی، محلات تھے، قلعے تھے. جیسا کہ وہ مصر کے جو عمارت کا اس دور کا ذوق تھا وہ آج تک بھی قائم ہے. آرام مصر وغیرہ بتلا رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے ذوق رکھنے والے تھے اور کیسی کیسی شاندار عمارتیں بناتے تھے. اسی قسم کی تمام آرام و راحت، آسائش، آرام کی اور نمود و نمائش کی تمام باتیں وہ ان کے پاس تھی. مینارے بنے ہوئے تھے، گنبد بنے ہوئے تھے، جگہ جگہ محلات تھے، باغات تھے، ڈیم تھے بنے ہوئے جگہ جگہ، اور کھیتیاں تھیں کیونکہ زرخیز علاقہ ہے وہ، اور رہنے کے لیے بڑے عزت کے مقامات تھے، اور اس کے علاوہ نعمت، آرام اور آسائش کا سامان جس کے اندر وہ فاقہین خوشیاں مناتے تھے. فقال مانے خوشتبی کرنا، عیش و آرام کے اندر خوشیاں مناتے تھے. یہ تمام کی تمام چھوڑ گئے. کزالی کا اسی طرح واقعہ پیش آیا، وہ تمام کا تمام چھوڑ گئے، کیونکہ وہ ان میں سے تو اللہ تعالی نے کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا. غشیوں میں نلجم میں ما غشیوں، سمندر کی بحر قلزم کی موجوں نے اس طرح ڈبویا کہ نام و نشان بھی ان کا نہ رہنے دیا سوائے فرعون کی لاش کے، کہ اس کو باہر پھینکوا دیا تھا کہ عبرت کے لیے وہ اس کو عجائب خانے میں رکھ دیا گیا. وآرثنا، ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو. بعض فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو وارث بنایا، لیکن یہ بات تاریخ کے خلاف ہے، کیونکہ اسرائیل جو وہاں بحر قلزم کو پار کر کے صحرا سینا میں پہنچ گئے تھے وہ دوبارہ مصر نہیں گئے. البتہ دوبارہ مصر پر اسرائیلیوں کا تسلط یا ان کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، مصر کی حکومت بھی اسرائیلیوں کے پاس تھی. تو قومن آخرین سے مراد دوسرے لوگ، اگر بنی اسرائیل مراد ہے تو پھر بعد میں. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے مراد بعین ہی ایسی چیزیں نہیں. اگر قومن آخرین سے مراد بنی اسرائیل ہے کہ قبطیوں کو اور فرعونیوں کو ہم نے پانی میں ڈبویا اور باقی جو تھے یعنی اسرائیلی ان کو ہم نے ان چیزوں کا وارث بنایا، تو ان چیزوں سے مراد بعین ہی وہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس جیسی چیزیں، ایسے ہی محلات، ایسے ہی باغات، ایسے ہی چشمے، ایسے ہی مکانات اللہ نے ان کو دیے، اور وہ تھے شام اور فلسطین کے. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بنایا جس میں ہم نے برکتیں رکھی. وہ شام و فلسطین کی سرزمین تھی اور وہاں ہر قسم کی یہ چیزیں میسر تھیں، کوٹھیاں تھیں، مکانات تھے، کھیتیاں تھیں، باغات تھے، ہر قسم کی آسائش اور آرام کی چیزیں تھیں. تو بعین ہی وہ مصر والی نہیں بلکہ اس قسم کی چیزیں اللہ نے ان کو دی وہاں، اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو. یہ جو نافرمان قوم تھی، یہ قبطی اور فرعونی، اللہ نے فرمایا کہ ان پر آسمان بھی نہیں رویا اور زمین بھی نہیں روئی. یہ آسمان اور زمین کے رونے کا ذکر جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے، زمین اور آسمان نے کوئی افسوس نہیں کیا ان لوگوں کے ہلاک اور تباہ ہونے پر، برخلاف اس کے کہ کوئی مرد مومن جب دنیا سے مر جاتا ہے اور چلا جاتا ہے دوسرے جہان میں، تو زمین کے مقامات بھی اور آسمان والی باتیں بھی اس پر افسوس کرتی ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن آدمی کے لیے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک دروازہ ایسا ہے کہ اس سے اس کے لیے روزی وغیرہ کا حکم آتا ہے. تو جس دن وہ مر جاتا ہے یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ اعمال اوپر جاتے ہیں نہ روزی کا حکم نیچے آتا ہے. تو یہ آسمان کے دروازے جو ہیں وہ پھر روتے ہیں، کہتے ہیں افسوس کہ اس مرد مومن کا روزی کا حکم اس دروازے سے جاتا تھا، اور دوسرا دروازہ اس پر افسوس کرتا ہے کہ اس کے نیک اعمال اوپر جاتے تھے ہر روز، اب وہ نہیں رہے. تو زمین بھی روتی ہے، اور وہ مقام جہاں وہ عبادت کرتا تھا، نیکی کرتا تھا، وہ بھی روتی ہے کہ آج وہ نیک اعمال نہ رہے. برخلاف اس کے کہ فاجر اور نافرمان لوگ جب مرتے ہیں تو متع کی حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی، کہ جب مرتا ہے تو زمین بھی اور جاندار چیزیں بھی، درخت بھی، سب چیزیں کہتی ہیں الحمدللہ کہ یہ شریر آدمی ختم ہوا جو ہر ایک کو تکلیف پہنچاتا تھا، وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور برخلاف اس کے کہ نیک بندے جب ختم ہوتے ہیں تو زمین کی وہ عبادت کا مقام اور وہ جگہ جہاں وہ اعمال صالحہ انجام دے، وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور روتے ہیں. یہ رونا جو ہے بعض فرماتے ہیں مجازی ہے، یعنی حسرت، افسوس اور تاسف کا اظہار کرتے ہیں، اس کو رونے سے تعبیر کیا. اور بعض فرماتے ہیں کہ رونا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، چاہے تو جمادات کے اندر رونے کی کیفیت پیدا کر دے. کیا اس طرح وہ حنانہ، وہ جو کھجور کے درخت کا تنا تھا خشک، اللہ نے اس میں رونے کی آواز نہیں پیدا کی تھی؟ یہ صاف موجود ہے صحیح حدیث کے اندر، وہ روتا تھا اس طرح جیسا بچے چھوٹے روتے، اور پھر حضور اتر کر اس پر تھپکی دی تو وہ آہستہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا. اسی طریقے سے اگر زمین کے وہ مقامات اور وہ دروازے جس میں وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں اگر وہ روتے ہوں تو کیا تعجب کی بات. البتہ ہم لوگ محسوس نہیں کرتے.